A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tunaendelea na tafsiri hii ya surati Fatir. Jana tulisimamia katika aya nambari 5. Allah anasema ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqqun fala taghurannakum alhayatu ad-dunya wa la yaghurannakum billahi al-ghurur. Kabla ya kuendelea na darasa, kuna lahadha shwayi ningependa kuitoa kwa wale ambao wana ragba, wana shauku ya kutaka kurekodi. Sasa mara nyingi urekodiji wa simu, hasa kuweka hapa mbele, tulitolea maelezo zamani kwamba hatupendelei, na hii inatokana na teknolojia imekwenda mbali zaidi. Kwa hiyo mtu anaweza akachukua hii simu amerekodi kama ni yeye, huko baadaye mbele hatujui anafanya nini. Anaweza kaedit mwenyewe na vitu vingine akavipunguza, akaviongeza. Tuna mashaka hayo. Kwa hiyo tukasema kwamba recording itakuwa ni ile ambayo ya studio yetu. Kama mtu anahitajia, basi anamuona mtu ambaye anahusika, anarushiwa. Na kuna group maalum. Kuna grupu la Masjid al-Irshadi ambalo ndio linarekodi darasa zote, kisha unarushwa. Kwa hivyo jiunge katika grupu, utapata rekodi safi kabisa. Ama hii kwa kweli hatupendelei, kwa sababu ulimwengu umekwenda mbali sana. Mtu anaweza akaingiza mambo mengine, akakata mambo mengine bila ya kujali. Naam. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nambari 6. Tunaondokea aya nambari 6 leo. Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Inna ash-shaytana, hakika shetani, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna ash-shaytana, hakika shetani, lakum aduwwun, ni aduwwun, lakum aduwwun, ni aduwwun. Inna shaitana, bila shaka shaitani, yani inna ni harfu taukidi, ni herufi ambayo mara nyingi inatumika katika lugha ya Kiarabu juu ya jambo ambalo kuwa ni la uhakika na ni la kweli katika msisitizo. Inna, hakika, ash-shaitana, shaitani, lakum aduwwum, kwamba kwenu nyinyi shaitani ni adui. Kwa hiyo fattakhidhuhu, basi na nyinyi mfanyeni huyo shetani aduwan, kuwa ni adui. Fattakhidhuhu aduwa, mfanyeni kuwa ni adui. Innama yad'u hisbahu, hakika shetani analiita kundi lake. Hisbahu, analiita kundi lake. Liyakunu min ashabi sa'iri, ili hilo kundi liwe miongoni mwa watu wa as-sa'ir. As-sa'ir ni moto ambao ulikuwa ni mkali. Inna ash-shaytana, hakika shetani, anasema Ibn Uthaymeen rahimahullahu katika tafsiri yake hii tunatenda nayo, anasema hapa ukiangalia Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna ash-shaytana lakum aduu, shetani kwenu nyinyi ni adui. Walam yakul aduukum, na Allah hakusema kwamba ni aduwukum, ni adui yenu, bali kasema inna shaytana aduu lakum. Kuna ibra kubwa katika sentence mbili. Sentence ukisema kwamba shaytani aduwukum ina maana mbali, na ukisema shaytani adu lakum, ash-shaytani lakum aduun, ina maana mbali. Hii ya pili aloizungumza Allah katika aya hii lakum aduun, hii wanasema na zuoni ni lithubuti hadhihi al-adawa, kwamba suala la uadui wa shetani kwenu nyinyi, jambo hili ni jambo ambalo limethibiti, sio story, sio by the way, ni kitu ambacho limethibiti. Na nafikiri kama wale ambao walikuwa wakihudhuria sana tafsiri ya Qur'ani, tulipokuwa tukisoma surati al-Baqara, shetani tangu hapo alianza kuonyesha uadui kwa Bani Adam alayhi salam. Kwa maana hiyo basi, jambo hili ni jambo ambalo limethibiti, yani hadhihi al-adawa kad thabata, umethibiti hasa, sio story au by the way. Ndio maana Allah akasema inna shaytana lakum adui, shetani kwenu nyinyi ni adui, na sio adui yenu, lakum adui, kama kala Ibn Uthaymeen rahimahullah. Katika suala hili inapasa Waislamu watege masikio mazuri sana, yani kwa maana wafungue masikio yao kuhusu suala la uadui. Tuchukulie mfano, kuna mtu anakuja anakwambia hivi, bwana una moyo nayo, kifua unacho nacho, bwana fulani ni adui yako. Ati nini? Bwana fulani ni adui yako. Sasa utaanza katika hali ambayo ya mabadiliko ya kimawazo na fikra, na ile lifestyle ya kuishi naye yule mtu utaanza kubadilika. Kwa nini? Kwa sababu umepewa jina, umepewa maelezo kwamba fulani ni adui. Sasa angalia Allah Subhanahu wa Ta'ala anakupa maelezo kwamba inna shaytana lakum aduun, hakika shetani kwenu nyinyi ni adui. Sasa sijui kama una hata moyo unashtuka, yaani mtu anahisi tu kitu cha kawaida, lakini jambo hili ni jambo zito. Uadui wa shetani si uadui ambao wa mtu na mtu, ni kitu kilichokuwa ni special kwamba Allah ameona akitahadharishe kwa wanadamu. Swali linakuja kama alivyoandika Sheikh katika tafsiri yake, fa idha qala qa'ilun ma alladhi yadulluna ala adawatihi, ni kitu gani kinachotufahamisha kutujulisha juu ya uadui wa shetani? Sawa, inna shaytana lakum adu. Sasa ni vipi, kitu gani kinachotujulisha kwamba huyu shetani ni adui, na au kaifia, au ni vipi? Kwa sababu aya anasema fattakhidhuhu aduwa, kaifia natakhidhuhu aduwa, namna gani sisi sasa tumfanye shetani kuwa ni adui yetu? Masuala mawili haya ni muhimu. Shetani ni adui, lakini ni vipi, yani ule uadui wake, kitu gani kitatufahamisha? B, sasa sisi tunaambiwa tumfanye shetani kuwa ni adui kivipi? Hili ndilo ambalo Sheikh Uthaymeen rahimahullah angependa kuwafahamisha waumini katika tafsiri yake. Anasema kwamba shetani ni adui, na kwamba ili uweze kufahamu adui wake ni pale ukirudi katika sura Al-Baqara na sura nyinginezo aya nambari 268, Allah anasema ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha la akhir al-aya. Shetani anakuamrisheni ufakiri, kwamba mtakuwa mafakiri bimaana mkitoa, lakini vile vile shetani anakuamrisheni bilfashai, kufanya mambo machafu. Katika baadhi ya aya innama ya'murukum bisu'i walfahsha, shetani anakuamrisheni kutenda mambo mabaya na kutenda mambo machafu. Kutokana na hivi basi, shetani la ya'muru illa bilfahshai wassu'i, hakuna shetani mzuri, kwamba huyu shetani anamwamrisha mtu mambo mazuri. Shetani yoyote yule anamwamrisha mtu katika mambo mabaya na mambo machafu, wa maasiyati Allahi azza wa jalla, na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo inafahamika kwamba ala, kumbe shetani ni adui kwetu, kwa sababu anakuamrisheni mambo mabaya. Fa idha ahsasta min nafsika annaka tahwi al-ma'siya, unapohisi katika nafsi yako kwamba unapendelea tahwi, unapendelea katika mambo ya maasiya, fa'alam, nasema Sheikh Uthaymeen, basi napenda ufahamu anna hadha min idhlali iblis min abnai shaytani, ni kwamba hiki sasa ndo kile shetani alichokiahidi kuwapoteza watu. Idhlali iblis, iblis anampoteza mwanadamu. Sasa unapojihisi katika nafsi yako wapenda penda mambo maovu, elewa kwamba naam, sasa ule uadui wa shetani tulozungumziwa katika Qur'an ndo huu unaanza kujitokeza. Nafsi yako kila ukiambiwa kwamba jamani, kula riba hakufai, lakini nafsi yako inakataa, ujue kwamba shetani ndo huyo anakufanya kwamba wewe anakuamrisha katika mambo ya maasi. Kwa hiyo ujue kwamba sasa ni uadui. Kila ukiambiwa bwana haifai jambo fulani, haifai jambo fulani, wewe umaling'ang'ania tu, ujue kwamba ndo ule uadui wa shetani. Ukihisi tu katika nafsi yako wapenda penda mambo maovu, basi ujue kwamba ndo uadui ule uliozungumziwa. Fayajibu alaika an tanfara min hadha, itakupasa ulikimbie hili au ukimbie katika hali hiyo. Lianna hadha sadiru min aduwi laka, ujue kwamba haya ni machimbuko ambayo ya yule adui wako, anakupeleka katika jambo ambalo lilikuwa ni la kumuasi Allah. Akasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake kwamba Allah ametutaka tumfanye shetani kwamba ni adui. Kaifia vipi utamfanya shetani kuwa adui? Anasema fattakhidhuhu aduwan bita'ati Allahi wal istighfar. Shetani ili umfanye awe na adui yako wewe, sasa unamfanya shetani kuwa ni adui ni kwa kumtii Allah na kwa kuleta istighfar. Bas, ukimtii Allah, ina maana tayari umejenga uadui na shetani, unamfanyia uadui. Na kila mara ikawa unaleta istighfari kwa Allah, basi naam, ndio unamfanyia uadui nani? Shetani. Kwa hivyo uadui wa shetani wewe unaohitajika kumfanyia yeye ni katika masala ya amali ya kumtii Allah na katika kuleta istighfar. Hapa hakuna suala la nadharia ya kibinadamu kwamba mtu ushaambiwa fulani ni adui yako, kwa hivyo kaanza kumnunia, unamvimbishia mashavu, anakusalimia, unasalimia kwa mbali, unaitikia kwa mbali, na pengine utikii kabisa, unanuna kwa kweli ukimwona. Kwa nini? Kwa sababu adui. Sasa shetani hakuna swala utamvimbishia mashavu wapi? Unamuona shetani, utamnunia vipi? Shetani kumfanyia uadui yeye, shetani ni at-ta'at, ni kumtii Allah basi. Na vile vile al-istighfar, yani kwamba kila mara mtu ajitahidi kuleta istighfar, hapo ndipo anapomfanya shetani kuwa na adui. Akatoa mfano wa maelezo shekhe, kuonekana kwamba suala la kumtii Allah na kuleta istighfar linamfanya shetani akasirike, yani unamfanyia uadui. Ukifungua katika surati Muhammad aya nambari 29, afwan, surati al-Fath, Allah anasema Muhammad Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum, wale ambao walikuwa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam, masahaba hawa walikuwa ni wakali kwa makafiri, lakini wao kwa wao walikuwa ni ruhama, wakioneana huruma. Tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, utawaona wako katika hali ya kurukuu na kusujudu. Lakini hii yote wanafanya kwa lengo gani? Yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, ni kwamba wanatafuta fadhila za Allah, wanatafuta na radhi za Allah. Kwa hiyo ibada ya swala hapa iliyozungumzwa ruk'an sujadan yadhihirisha kwamba mtu atakayefanya ibada kinyume na kutaka radhi za Allah, kinyume na kutaka yani fadhila za Allah, basi ibada yake hiyo inakuwa ni ibada ambayo sala hiyo haikubaliki. Na hili liko dhahiri, wengi tunaoswali, ndugu zangu wa Islam, tunasali si kwa ajili ya kutaka radhi za Allah, si kwa ajili ya kutaka yani fadhila kutoka kwa Allah. Tunasali tuna malengo mengi. Mfano hii Ramadhani, Ramadhani wengi wanasalia uji, ikifika saa 12 mpaka 12 na robo, 12 na nusu, saa 1 kasorobo ndio tunaswali siku hizi ya dhana. Kwa hiyo mtu anahisi hasa kwamba amekuwa bored sana, sasa afanyeje? Ende msikitini akasali ili aweze kurudi nyumbani kufutari. Sasa unaswali, lakini si kwa ajili ya kutaka radhi za Allah, tunasema unaswalia uji. Na inadhihirika hii mwezi mwandamo Shawal, misikiti katika sala magharibi kuna kuwa meupe. Kwa nini? Kwa sababu waswaliji walikuwa hawakuwa maswali kwa ajili ya radhi za Allah au kutaka fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Mifano iko mingi, tuna mfano mmoja hapa mingi utoa. Yani huu ni mfano bila hauna, wasema hauna chenga. Imamu Ali kama yupo bin Kidunda atakuwa shahidi juu yangu. Ilikuwa hivi, ukija msikitini miezi ni nne nyuma, minne mpaka mitatu nyuma, ukiingia hapa katika msikiti wetu, safu hizi hapa hapa, kuna jamii ya watu wanajazana hivi. Hey, vipi? Ah, washajazana, washajaza safu hapa pote wanajaza. Haya, sasa si Imam Ali kama yupo anawaona wale watu, anawaona kama Imam Ali yuko, unawaona Imam Ali? Naam, uwaone. Kumbe kilichojiri ni hivi, kuna bwana mmoja mheshimiwa akishakumaliza kutwali na kutoa salamu, atia mfukoni mwake, atoa wekundu wa Msimbazi, wekundu wa Msimbazi ubaya ubwela, yule bwana kapigwa transfer, kituo chake cha kazi kahamishwa huko. Sasa walikuwa wanakuja kuswali kwa ajili ya radhi za Allah au walikuwa wanakuja kuswali kwa malengo yao? Kwa hivyo lazima mtu ajipime vile vile kwamba unapofanya ibada hasa ya swala unakuja kuswali kwa ajili gani. Hawa wanasema tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana ila akhir al-aya, mpaka aya inasema liyaghidha bihim al-kuffar, ili awakasirishe makafiri. Yani aya ndefu, ukirudi unaweza ukapata maelezo, lakini alichokuwa na kikusudia shekhe hivi kwamba awakasirishe makafiri. Lakini kumbe makafiri na shetani dugu moja, kama Wahindi wasema dugu, dugu moja, ni dugu moja. Wakikasirika makafiri, ina maana amekasirika nani? Shetani. Kwa maana hiyo ni kwamba toa, unapofanya toa, kafiri akikasirika, basi na shetani anakafirika. Sasa ile toa ndio uadui unamfanyia nani? Unamfanyia shetani, kama alivyofasiri Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake, inna shaitana lakum aduun, hakika shetani kwenu nyinyi ni adui, fattakhidhuhu aduwa, basi na nyinyi mfanyeni shetani kuwa ni adui. Hakuna haja ya kuchukua AK-47, hakuna haja ya kuchukua bunduki gani, sio bastola. Ni kwamba ili umfanye adui shetani ni bitaati llahi wal istighfar, kama qala Ibn Uthaymeen rahimahullahu katika tafsiri yake, anasema yurwa, imepokewa, anna shaytana yaqulu an bani adam, shetani amzungumzia mwanadamu. Asemaje? Anasema shetani kwamba ahlaktuhum bitunubi wa ahlakuni bila ilaha illa Allah, hawa wanadamu mimi nimewaangamiza kwa kufanya madhambi. Yani na pampu na washawishi wanafanya madhambi, wanaangamia, lakini wao wanadamu wameniangamiza, ahlakuni, wameniangamiza. Kwa nini? Bila ilaha illa Allah wal istighfar. Kwa hivyo shetani anakuwa yuko katika hali ambayo mbaya sana anapomuona mtu akawa saa zote la ilaha illallah, saa zote astaghfirullah, astaghfirullah. Almuhimu ni kwamba at-tauhidi wa su'alul maghfira la shakka annahu yaghidhu shaitani. Unaposema la ilaha illallah na unaposema astaghfirullah, jambo hili linamkasirisha shetani. Kwa hivyo una maana wewe umemfanya, fattakhidhuhu aduwa, innama yadu hisbahu, shetani analiita kundi lake, yadu analiita hisbahu, kundi lake liyakun, ili liwe wapi? Liwe min ashabi, ashabi sa'ir, liwe katika kundi la watu wa as-sa'ir. As-sa'iru ni an-naru, ni moto ambao wenye kuweka unawaka sana, unaitwa sa'iru. Innama yad'u hisbahu, analiita kundi lake kama alivyofasiri Sheikh Uthaymeen, au atba'uhu fil kufri, yani wafuasi wake katika kufuru. Shetani anawaita wafuasi wake katika kufuru, anawaita lengo liyakunu min ashabi sa'ir, ili wawe katika ashabu, miongoni mwa watu wa as-sa'ir, motoni. Na hii ndio target kubwa. Hata ukisoma aya kama alivyosema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake, innama yad'u hisbahu, innama bi lugha wanasema ni adatu hasu, yani kuna mambo mengi. Sasa wewe unataka jambo lako lifahamike tu kwa kitu kimoja, sasa inabidi lazima utumie baadhi ya viambatanisho kuonesha, jamani, mimi nimekusudia hili, si vinginevyo. Sasa aya ilipokuwa innama, yani lengo kubwa la shetani, yad'u hisbahu, yani anawaita wafuasi wake ili liyakunu, ndo lengo hili, ili wawe wafuasi wake min ashabi sa'ir. Shetani target yake kubwa ni kumuingiza mtu motoni. Ndo maana Allah akasema innama yad'u hisbahu, ama hakika shetani anawaita au analiita kundi lake, liyakunu, ili liwe katika ashabi sa'ir, yani watu wa motoni.